أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العلي العظيم. كما نو دا مبارک آیاتونه اگر چې ما د دیارلسم څخه شروع کړ خو د دولسم آیات چې دی هغه مرسله شامل دی یوم تر المؤمنین دا هغه ځای څخه شروع د دولسم آیات تر نولسم آیات پورې شو. د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې په ما قبل درس کې چې وو هلته امر په ایمان ذکر شو چې ایمان راوړي او امر فانفاق فی سبیل الله ذکر سو دا دوه چالته ذکر سو لنو هغه د ایمان چې ایمان ته شراوړي د ایمان په باره کې دلته تشریح کی په دې درس کې چې هغه الله چې غواړي هغه ایمانی کامل غواړي. ایمانی کامل څه معنا چې هم به اقرار پکشي کی هم به تصدیق پکشي کی هم به اعمال صالحه پکشي کی نیک اعمال. یو څوک زه تصدیق لرم د خولې اقرار نه کوي نو ایمان خصیح دی. ایمان خو اصلیا د زړه تصدیق دی خو کامل نه دی. یا د سره اقرارم کوي خو تصدیقم لري خو اعمال نه کوي، نو خو ایمان یې کامل نه دی. نو دلته په دې درس کې دغه یوه خبره بیانېږي چې هغه ایمان چې په تېر درس کې الله غوښتي چې ایمان راوړي، کامل ایمان غواړي. نو دا یې یو چې دغه سر به د درې سره شیان شامل دا غوښتنه چې وکړه بارنو بیا وروسته دوې ډلې ذکر کوي. یو د منافقانو ډله ذکر کوي چې منافق شنیع دی، بد دی، ولې خو د دې ایمان کامل نه دی، هغه رکن اعظم یې کم دی، تصدیق نشته ورسره. دغه منافق سره هم او د مؤمنانو وروسته هم الته بیا دواړه ځای کې کافر ذکر کوي. کافر بیا څنګه ذکر کوي؟ هغه د دې خاطره چې د دواړه کم دی، د ژوند نه تصدیق لري نه اقرار لري. کافر خو برملا کافر دی، وایي زه نه اقرار کوم په دغه جن باندې، نه په زړه کې تصدیق شته. نو ګوره در ایمان کامل تر غوښتنې چې هغه وایي چې ایمان کامل مطلوب دی، تر هغه وروسته منافق ذکر کوي ایمان یې نه دی کامل، اقرار یې کم دی. کافر ذکر کوي دغه دواړه کم دی نسته پکې شي. وروسته هغه مؤمن ذکر کوي چې مؤمن خودی اقرار او تصدیق دواړه لري، اعمال صالحه نه لري. په اعمال صالحه کې مهم شی خشوع ده، چې خشوع نه لري، خشوع دې فرمانځي کې دا څنګه مؤمن دي چې اقرار هم لري تصدیق هم لري، او فرمانځي چې ولاړ یا په ډېره سات کې یا په لنګوټه سات کې ګر سره دې لمس په یاد دني چې فرمانځي هم کنه یو وخت په یاد چې وسره کې درکو وخت دا رقم شي. دغه خلق هم ذکر کوي. نو ګوره کافر هم د شکرار هم د منافق سره جوړه ذکر کوي. کافر چې د شبر ملاس مقابله یې تابس امه د مؤمن وروسته ذکر کوي چې نه په کافر کې دواړه شیان کم دي، په منافق کې یو شی کم دي، په مؤمن کامل کې درې سره پرجم تصدیق سره اقرار سره او هم هغه دغه سره اعمال صالحه چې هغه خشوع ده په شی کې. نو اوس راځم دې ځای ته چې یو متر المؤمنین الله وايي ته ذکر کوي یو مهاغه ورځ مانا در فیات که هغه ورځ تراچ ته وبینی المؤمنین مؤمنان مؤمنان مانا نری نه خلق والمؤمنات او مؤمنات شذ د پاره د زیات تاکید مؤمنات مستقلی ذکر کړي، کني چې مؤمنین ذکر کړي مؤمنات شذ خپل طبعا په شي کې شامل دي. نو هغه ورځ چې ته وبینی المؤمنین مؤمنان خلق والمؤمنات مؤمنات شذ يسعى چې زغاسته کوي زغلی نور هم رونا ددی بین یدیهم بین ایدیهم په مخ کې ددی و بی ایمانهم او پر ستره پو ددی دا رونا چې د پورز باندې د قیامت چې د حشر د میدان خلق ور فارغ کیږي خو پولیسرات باندې کیریر. نو پولیسرات په چې موږ ول چې د ګر سره ول در تورې شپې تاریک دی نه ری دی دا رقم پر دغه ځای مؤمن ته اوتومات رونا بس پیدا شي مخ ته لکه د مټر بتی اباس د یوې نیباره پر ځغلی پر روان دی. نو رستې خواته هم رونای دی چې چپه خوا نه کړی ذکر په حدیث کې راځي چې چپه خواته هم رونای ونی خو هغه په دې نه کړی ذکر چې بره خو نو چې مختم روناس ودل سره بغل د خوا هم سره پیدا منس ابل کې می ذکر نه کړی چې بنا دی پر نور باندې روان دی. نو دې چې په دغه رونا کې روان سي ځغلی منافقان خو په پسی منافقان خود د مؤمنانو سره ګډ اوسېدل انا خود د دې په ډله کې وسره زغلی ا مؤمنان پر د مخ سي چې سراغونه ورته ولګي او اتومات کاپیر ته ورده ور رونای برکره تاریکاس بل تاریکاس بارونه نه دي چې او دریږي او دریږي مؤمنان ځنیم لاړ سي بار دغه ځای وس بیان دې شوي. یوم اغه ورځ در پیاد کې محمد یا ار مخاطبه تراچته وویني المؤمنین مؤمنان نارینه والمؤمنات مؤمنات شذ يسعى تشابوكي كي سعي دا زغاست تا ويل كدا صفا ود مروه په منس کې څوک سعي کوي يسعى زغلي نورهم اغرونا ددي بين ايديهم په مخ کې ددي وبايمانهم او پر ستره په ددي بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار. نو دې ته بده سی وویل چې بشراكم زير استس تر دغه بشراکم د مخه به دا ورسره دی چې دوی ته به وویل چې د طرفه څخه د الله په واسطه د ملایکو بشراکم زیر استسی الیوم نن ورځ جناتون باغونه دي داسې باغونه تجري چې بهیږي من تحت لانها تر دغه باغو الانهار ولې خالدین دی به همیشنی فيها په دغه باغو کې تر دغه جناتون تجري چې دا استسی زیر دی معنا جناتونه ګرد فیس در کول کیږي. ځینې مفسرین رحمت الله علیهم دلته یو مزاپر سررجی بشراکم زیر استسی الیوم نن ورځ دخول جنات داخل یدل و جناتو ته زیر دغه د چستس ته پر داخل یدل و جناتو ته کنی چاغه مزاب چنر جهم چستس په زیر کې الله جنات تر کې استس زیر جنات یو جنات نه جنات جناتون دس جناتون چې به یی من تحتها لان تراغه جناتو یی در درختو یا د قصور در بنگلو یا لانج الانهار و جن او دام دی سورز د پاره نه کی خالدین دی به همیشنی فیها فدغ جنتوک ذلک هو الفوز العظیم الله هو ذلك دغ فيستش فزيري كدا شيء درك ولسي هو دغن الفوز وكامياب ده العظيم ولو دون دانو غطى كامياب ده الله تعالى وي ولي الا غطى وبل لانه واقعا دير غطى كامياب ده شفدغ اولاد الانسان سر دچا زيري بروسي ده جنته زيري بروسي تا خي اولاد الله ياتك يوم حق اورز دغ شد مؤمنان سر نور سر دي يوم ده اغ اورز ده يقول شوبه واي المنافقون منافقان خلق والمنافقات منافقات چې زګور دغه د دې ذکر وسرالې چې د دې سره چې دی هغه ایمان کامل نشته ولي کم ځای کم دی خو د استقې کم دی فقط په خله د رجل چې مؤمن یو د شی په سر باندې ده يوم ذا غورز يقول شوبه واي المنافقون منافقان نارینه منافقان والمنافقات منافقات شدی گور د اوغ مؤمنین په مقابله کې ذکر کې البته مؤمنین او مؤمنات د آیات پر سب چې دا اوس موږ وای دلته دي منافقون او منافقات واړه رااله نو منافقون او منافقات معنا نران منافقان شدی منافقان دا به وای للذین وهق خلقته امنو چې غو ایمان کامل را وړي ورته وای انظرونا انظروا تسخو نظر وکینا ومشته دغه نظر دوه قسمت انظرونه دوه ترجمه کیږي انظرونه تس انتظار کی په معنا سره به انتظرو دي تس انتظار کی ودرېږي مشتمل په صدر ورسی روج دي خو مخ چې بل پرته ولګي رونا ورته ولګي پس غاس تر واج ام منافق چې دی وارد واره نو کی رونا لري براغم ځنی برش دا ځکه مفسرین وایي چې منافق د سره نو کی رونا وارد واره ور سره د برچ د پولیسرات باندې د دوه ګام ولاړ سره براغم ځنی برش دای چې بار د وس ګوري چې څنګه قدم کړل مؤمنان به وخت ته لی بارب شناری کې چې څه مشته انتظار وکړي لکه موږ چاته وراته ودرېږه د اونو زورونه بل ترجمه ده چې پر موږ نظر وکړي نظر چې دی ګوره د رحمت نظر لکه پښتانه ګایګاینی دغه شی وای بره یا فلانه بابا نظر کوه نظر څه مطلب معنا چې رحمت را باندې وکړه دغه څه خدای کومک غواړي نو دا ونه چې پر موږ هم یو نظر وکړه اونو زورونه پر موږ نظر وکړي تیسې خون کوي رحمت را باندې وکړه دا وجه را څولار لس نو اونو زورونه سره کوم ترجمه کوو دوه رقم اونو زورو تیسې انتظار وکړي نامر در راته ودرې رزي ما مجبوم درس بره بدر سره ملګری سپه تا پچې رات باندې یا اونو زورو تیسې نظر در رحمت وکړي نه پر موږ سره نارای لک که دایس په خبره پوس به نو خدواړي معنی په جزا کیږي نو دی به وو وای او هغه خلق ته چې ایمان را وړي دی اونو زرو تیس نظر وکینا و مشته پر رحمت سره نو کی رونا را لکی یا اونو زرو نه تیس انتظار وکي مشته راز چې بکیږي مې ګړې را تکرار سي نقط بس چې موږ اخستل وکو من نوریکم درونا څخه ستاسو سیسټم درونا څخه به موږ کار واخلو تاسو خو دا بل پلګیږي اوتوماتیک مخته روانه د لکه بطیرو نادر لره درکې نو دا دې خواست نو منافق پر پولیسرات باندې راځي ملاقاتي بر بیا بل خبر از در تکوم چې کاپیر چې دې پولیسرات ته ورځل نه ګرسره پولیسرات ته ورځل نه هغه وارد وار عمر ورته کول کیږي چې انا په کوي ادخلوا باب جهنم د جنت دروازو سره پولیسرات نه بلکې پر دروازه د دوزخ ور داخل سره منافق چې دې هغه چې دې پولیسرات ورځي دا وږي خواغه واجه دا د منافق په دې دنیا کې دلته د مؤمنانو سره ملګری ګډ عمل کوي اوبس نه دی په ملګری کې سره فسیدو چې زه خود دې انډوال په دنیا کې سره انډوالان دلته چې پر پولیسرات باندې راسي نو مول په دینو روایت کې راځي چې دته وارد وار رونانو کې ولګیږي برقرار ځنیم راسي چې ودرې ګامه وخت بار رونا ځنیم راشي دره وارد وار ولي ولګیږي وای دا هغه قدر ده چې اده په دنیا کې د غرکه مایس په خپل اقرار کوي او چې زه مؤمنم دا غو بدلای اعلی دغه نه قدر رونا ورکی چې ودرې ګامه ولرسه بر خود په ځوی کې ایمان نو ابل نور نور رونا د لپاره نشته کداس په خبره پوسو او بل دا چې په دنیا کې د مؤمنانو سره د کبازي کول په ځړ کې مؤمن نو ورزه مؤمنم الله عید په دا غه چم کې چې دا د غرکم دي چې تا ته ما رونا درکو سغه دي حکی رونا نه لري په ما بیس باندې کری اپس ولې لکه تا چې الته خلق خطا یستل ستا سر معنی هغه ما مال او سپر پولیسرات را روان شوه چې بیا چې سمو چې زما دی وسره رونا لري هغه یو خپل بل تر باندې مرسو بل په وس وځل شي چې وس وځل شي الله وی دا چې هغه جزاء سو دلته د بار غرغړی کې په دغه مؤمنانو څخه ودرېږي ودرېږي مشته انتظار وکي یا پر موږ سر رحمت او کچ مش ست دروناس اخستلو اقتباس غبولی چې چا ور بل کړی بل ور سره بلای نو کی خاشي ورته ونه صدقه زای ور را وخت خپل جام درونا په پیدا کی نو دی موږ بس ست خن رونا واخلو نقتبس چې موږ اخستلو کوم نور کوم ست دروناس قیل ورته و به ویل چې د دې دغه ناری په جواب چې دا دی وای وای ارجعو دا څوک ورته وای یا دغه مؤمنان بر مخور واړي چې زو لاړ سره درور دلته نه کیږي چې ته پر پولیسرات ما سره نه غواړي ما ته پر پولیسرات نه درا کور سوي چې پولیسرات ته نو مراد اخر سوي الف رونه تقسیم یې دی ملاقاتی کلاس به خبر پوست بی. د حشر دم ایران اچ دیراس پولیس رات کی ریج دلت برا و دیت و تمات بالا پن لگیر د چاقه کیز دی د چاقه کمزوری د چاقه تسنگ دی چرونه علت ورک ول کیج بیش وی اصلا چرچی ری تی وصلت پر پل بانی غواری پر پولیس رات بانی نه دادی تا یا ملکی و وای یا ده مومنان و تو وای قیل ورتو بویل چې ارجعو تاسو رجوب کی وګرځیږ او صرف به د پولیس رات برته ورس وراءکم وشات است چې وګرځیږ فلتمسو تلس طلب کی وغواړي نور نور نور الته وغواړي ځینې مفسرین وایي چې دا ارجعو څخه د پولیس رات سر نه دی مراد دا مؤمنان دي صورت وای براوی رونا دلته په اخرت کې نه ګټ کی د دنیا ته برته ولاړس دوره به سم ایمان راوړي دوره به سم انفاق په سبیل الله وکړي هغه د اسلام احکام پر ځای کې براب نور درک ول سينو د وراء ترجمه سوس ود وی یو د دې د پولیس رات سر ته ورزشت مشته خو بل پاند دلته اولی ګدل رونا خو دلته مشترک ورس دلته ورس چې دوره نور درک او یو لارس دنیا ته د اوغه ځای ګټل کیږي د رونا او د نور چې پولیس سرات ته پیدا کړه د دې ځا اخرت نه دی دا په دنیا کې خلک وګټي به د تورته لګول کیږي نو یرجعو تاسو وګرځي وراءکم وشات استاسه د پولیس سرات سرته ورسیلته یا ولر سي دنیا ته فلتمسو تاسو طلب کې نور نور فغدوري به بینهم بالسور دا خبره چې سره وکړه لای فغدوري به نو وهل به وکړه سي جوړول به وکړه سي بینهم په منځ کې د دې بسورین په یو دیوال سره په مابین کې به یو غټ دیوال بار راشي د دیو د غوترمنس ځینی عام شي له هو با دغه دیوال چې بیا ول کېږي سور خو اصلي هغه د کلا غټ دیوال ته ویل کېږي ملاقات لري سور د کلا غټ دیوال چې ګرد کلا په محفوظي د دې ترمنس به دغه دیوال راشي مفسرین رحمت الله علیهم وای وای غنو د اعراق دي چورته وای دغه د اعراق دیوال بار ترمنس خو یو دربچه برای ورته پیدا سی یو دروازه دا د څه د پاره چې دوی در دغه دروازه نور پسې ورنارې کې وغوته بله نارم پسې ووکي ده نو فغدورې به وهل به وکړه سي معنا جوړول به وکړه سي بینهم په منځ کې د دغه مؤمنانو د دغه منافقانو بسورین په یو دیوال سره له هو چې دغه دیوال را باب دروازه دا دیوال سره کم دی باطنه چې د د دننه خوا باکین د دیواله دننه خوا بودی لکه دا دیوال دی بیا د خوا د کوڅه سره سر مدي بل دا د چې د مسجد سره مدي نو د دغه دیوال باکینی خوا چې د فيه فاقه کې به الرحمت و رحمت معنا جنت د دیوال داخلي خوا بره جنت دی هغه د مؤمنان چې پکې کبلار دی او وزغستل و ظاهره د باندې خوا چې ده من قبله د طرف څخه د جده باندې العذاب و عذاب دی د باندې خوا نو بره د رخت ما بینس کې د دې بره دغه دیوال و السی چې د دیوال اخوا ته چې د سری ورته وګره جنت و دې خوا ته بره د رخت د منافقان پکې شلی و دی ینادونه ورته مخه چې دغه خبرې کولې یو مې یقول المنافقون ورته ویلې نو کې سره نږدې و وس چې هغه ځینې لیرې سوله دیوال په ما بینس کې سره رالی پر دا در بچه دی و تای نه سی ویني یې نه بارونه په زور ناری او چاته ورو کې د ګذر کړي چې چاته څوک ناری کوي یو نه دونه دغه منافقان ور ناری کې هم و دغه مؤمنان ته الم نکم معکم الم نکن ایا موږ نو معکم ستیسره موږ ملګری نو چیرې معنا په دنیا کې الت سره انډوالانو دلیم ګور انډوالي پرېښه ولا پښتنو په لا جوای چې نازمانان ګور را سولارس تیس الت موږ مو د جواله وجه خواته پرېښه لا انډوالي سس موږ ته شخ په دنیا کې سره ملګری دا که سی ورته وای یونا دون ګور دلته د نیدا تور را لخ سره لیر دی یونا دون دی برناری کې هم دا مؤمنان ته ایا لم نکون مجنو معکم تیس په دنیا کې قالو مؤمنان ورته بلا ولنه په دنیا کې خسر ملګری وو دوکه باز خو ته دوی کې کوي په ظاهر از ما سره ګرځي باطین دي د کافر زمړي نو قالو دغه مؤمنان ورته بلا ولنه په دنیا کې مر به خسر ملګری وو خو ستاسو کم چم کړی دی هغه چم ته غوږ ونسه ولکن دون خبر د کوم تیس چې واس فتنتم تیس په امتحان کې اچول یو په تاوان کې ما اچول یو انفسکم نفسونه خبر خو تاسې خپل د پسونه په تاوان کې اچولي په تنتم په ازمایښت کې په پیتنه کې اچولي و انفسکم نفسونه ستاسې ځانونه خپل ځان په خپل تاسې کې ورته او په دوکه کې اچولي و وتربستم او تاسې انتظار کړی و څنګه انتظار مو کړی دا منافقان خو بغرد مردغه پټ پټ سره ویل چې وس رغم ورته کوي وس د سینې چې بار موږ مړ کې د خلکو خلاص نه دریږي انتظار ورته خدای به خپل یو خاطه کې خدای به خپل یو خاصه کده نبی علی سلام ته بارک به دغه ویل چې یا به بلا او یا به شر مشفوخ یا به څوک مړ کی موږ ته ځان ویل په بدنه مورته انتظار وکي پر به خپل یو څور پیښه سی وچاته و نبی علی سلام او مؤمنانو ته دغه ځای مؤمن په یاد کې چې تاغه چې خپل ځان تا په تاوان کې اچولی وو، بل دې څه کار کړی و؟ تربص موتسی انتظار کاوه د بدو پیښو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او پر مؤمنانو باندې. دا دې دوم کار ورتبتم، او تسی شک کړی و په حقانیت کې د دین، تا کله پر دین ایمان درلود خو په زړه کې شک منوې چې دا د ځان لګړ دی نبی وایي زه داسې رسول یم، داسې خدای خبرې راته چې دا دې بل جنایت. وغرتكم الاماني، وغرت او خطایستلی واسکم تاس الامانیو، دا بدو بدو تمناو سیس تمناوی دا غوی خدای والا که مشتی اسلاوی مش پر خدای بانی گرانیو نکمو دا اللہ تعالی نزوردارونو پا مر بانی اللہ تعالی سکی یا با یهود و نصارا ولا بارلو ولن تمسن النار الى ایام معدوده، یو څو ورځې به سیس دغه تمناوی چې تابع تلی باطلی تمناوی درلوده لکه وسیف مؤمنانو کې دغه رقم مشوینه دای په کوپریاتو شیان وای جن به نکی بل به نکی تمنا پر الله دونه ډیره ده مش پر الله ګرانیو دغه سوسو ته چې د کمی خوا پر ګرانی خو ار کار چې د الله د دشمنی دي او ته پر الله ګرانی د کمی خوا. نو دغه امانی دغه بج بج تمنا وی چې انسان خواهشات لري حقیقت الته نه لري، خپل خواهشات دوک کړی و تا چې د نبی علی صلاتو والسلام واج نه کول، د نبی علی السلام مقابله دي کول، ستا په زړه کې باطلی تمنا وی چې زه کامیاب یم پر خدای ګران ام یمنو. وغرت دوکه کړي واس خدای استلی واس کوم تیس الامانیو دغه تمناو با کلو استسی حتی تر هغه وخت تیس دغه کارونه کول د خپل نفس په پټنه کې اچولی انتظار دی د بدو پیښو کاوه مؤمنانو ته شک دی کاوه او تیس چې یاس امانیو دغه خپل بدو بدو تمناو خواهشات او خدای استلی واس حتی تر هغه وخت مدا کار کاوه. جاء امر الله، جاء چرالی امر الله، امر د الله تعالی چې مرګ درته راغلی چې الله عزرائیل علیه السلام ته چې وس روح دې قابس ک ته دغه وخت چې دغه کار کوي وخت یې وخت په صداقت کلمه ولا کوي معنا تر مرګ پوری په دغه بلا باندې اختای. نو دا وغرکم بالله الغرور، وغر او خطایستلی واس کوم تاسی بالله پر الله عز وجل باندې الغرور خطایستن شیطان، غرور د شیطان نوم دی، غرور شدی چې خطایستل کینو. نو شیطان خو خلق قطا بس دی، شیطان خطایستلی واس. نو اوس چدی دندوالی دا وی مکه و چې موږ ته په دنیا کې نو سره ملګری، موږ نه پر نبی علی سلام به دی پیښ غوښته، نو مو په دین کې شک درلودي، نو مو باید چې څه معنی وي درلودي، موږ په ځل کې دغه خبره و چې پر دې دنیا چا نه کعمل وکي الله بنه کې بدلا ورکي، که بد عمل وکي الله عذاب ورکي، تا خو بد کمونه کوله د عذاب ته وقوج نه درلودي چې پر الله ګران یم زه د الله تعالی نه زول، تا خو دغه ته معنی وي درلودي. نو فل یوم، نو نن ورځ، لا یؤخذ منکم فدیه، دلته بیا د بلی خبري جواب ورکړي چې معنا د دې به دا تمه چې هغه دنیا دار او په مشرکانو کې د مکه دغه سی ویو بلل چې آخرت را هم سي زما دوله زامن دي څونه دنیا لرم ولکه مې دوه ژخته واچ چې خدای دې دوله زامن مې شاته ولر کی بل دنیا د چالاته بم چې غواړي غونه واخل دوه ژخت مې ستات سي کیږي ما ور واچ تا. نو دلته دغه تم عمر کاږي فال یو مننه ورځ، لا یو اخذونه اخسه کیږي منکم سیسخه فدیتون، فدیه نه د انسان پیجه در سخصه کیری چه پخپله بدله که زوی ور پیش که چه دی بکشینی زمان پر زای بنی پا دور رخ که، نه د مال پیجه در سخصه کیری چه خوال زر ازاد که، نه ده دیسی پیجه نخصه کیری نه انسانی پیدیه او نه مالی پیدیه. ولا من الذین کفرو دا غدی کپیری ور سرمول گری که د جده فارغ چې د منافق د کافر مقابله ښکاره شي، معنا چې دا جلا پالتی د منافق کافر جلا پالتی ده. نو د دې ټول د منافق په باره کې ویل چې څه هم په دې نه اخسته کیږي، ولا د غره کم نه اخسته کیږي من الذين د هغه خلکو څخه کفر او چې کافران سوي دي، د کفارو څخه هم نه اخسته کیږي چې منافق نه دي، کافر خدا برملا کافر دي، دا غد په دې هم نه قبلیږي. و اما و مأواکم النار، و مأوا زائد اوسیدوکم سس د ټول النار اور دي، چې دا اور نو وسته سي د اوسېدو ځای دی، هیه داغه اور مولاکم د ملګری است سي دی. مولا چې دی ملاقاری په ډیرو معنا او سره راځي، مولا په معنا سره د لایق راځي، چې هیه داغه اور مولاکم لایق است سي دی، ورګ دی دغه رقم چې د الله تعالی د جن سره کړی و اوس چې اور ورګ. بل ترجمه دا ده هیه داغه اور مولاکم کومک است سي دی، مولا په معنا د کومک مرزي اور به کومک درکې، بل کومک تاسو سره لیکي چې یی ملک د اور څخه خلاص کیه، بل اور به تاسو کومک درکې د اور کومک خود معلوم دی خو کبابې دا تا استهزائی ورته وای چې کومک کې دی ور دی. دریمه ترجمه ده د مولا کوم په معنا د متولی و د سرپرستی چې علاوه استاد د پاره سرپرست مانو اور ټاکلی دی اور بس تاسو سرپرستی وکي چې څه چم درکې کباب یې د نن نجس وځي سر به رنج سوځي سکور در سره جوړي اشي چې کوي خداګرد د عذاب د پاره دی هي دغه اور مولا کوم لایق ستس دی اور دی ور دی لکه موږ چاته مرګ دی ور دی مرګي دی پرداس الله ورته دغه سوي چې داس ستس د پاره لایق شي دی اور استاد عمل یا هي دغه اور چې دی مولا کوم کومک ستس دی اور به کومک در لره درک دا استهزاء درخشل دی پوه یا هي دغه اور مولا کوم دا متولی و سرپرست ستس سرپرستی وس الله اور ته سپارل دی اور ته وای چې چا چم پکې ما دی در لکړې دی ته پوس ول دی پوسونو و بئس المصير الله یو بئس دیر بدی المصير دغه د وګړو دی زای چې دوه رختي دا ډیر بد وګړو دی دوه زای دی بد مرجعه ده ته جی انجام نیک نه راوز بد دی دا ګرد خبرې چې د منافق باره کې وسوي چې د منافق ته دغه سورز ګوري هغه مؤمنان چې دي د هغو هغه نور ورسره دی منافق نور نه لري ناری په سوي چې نو کې نور راکه په دغه دوه آیات درو آیات کې دغه خبره بیان شي چې په پولیس رات دی نور نه لري اوس نو دې خبرې ته راځي هغه مؤمن بیان یې چې ایمان خو لري خو کامل ایمان یې نه دی اعمال صالحه نه لري هغه کوم شی دی خشوع چې نه لري الله وایي دا بیان چې سوا ورې دی الم یعنی ایا ندی رنج جسوي للذين واغخلوا تامنوا تشغوا ايمان راوري ان دا خبر وسد دزته ندان يجي تخشع تعاجزي وقلوبهم زرونه دبي لذكر الله وذكر تعالى وتعالى خو مؤمنه دا غدي وسوا وردل ايمانم لري تستقبر نبي عليه السلام لري بالقران لري نو فدازي خو دي بايش بس معاجزي راسي کتم تر وسه دا غس غاتل پر مانزه باندې ولاړ یا د الله تعالی ذکر کیږي چې قران ویل کیږي ته ګر سره دې سوال کوي بوله لکه اغه ځلې ته ډیره توجه کوي تر قران کریم نو دا وخت مو سره رسیدلې خو دا غس کی صدر ته ګوري ک کاپیر ام جواب یې کوم منافق ام جواب یې په ورځ باندې د قیامت جنت ته نسیت لای زید اوسې دوی دا اوس ذکر سو چې دا چی شي دی اغه اغه اور دی او اغه لایق دی د سر نو مؤمن ذکر سو ناقص مؤمن چې خشوع نه لري الله وی خشوع پیدا ک الم یعنی ایا نو ندی رنج جسوی للذین اغه خلقو تامنو چې دوی خو ایمان لري تصدیق قلری اقرار خو لري دا ګرد کی خو خشوع نه لري ان دا خبر نه دوی رنج جسوی تخشع چې عاجزی وي کی قلوبهم زرونه دي چاته عاجز سي لذكر الله ذكر تدا الله دا الله ذكر دا قران وما او هغه ست دي عاجز سي نزل چې نازل سي وي من الحق دا حق سخه تعالی وتعالی نازل کړي دي نو دا حق سمرا دا حق تند وما او هغه د چې عاجز سي نزله چې نازل سي چې نازل سي وي دي من الحق ده حق سخه چې هغه د عاجز وي چې هغه د ټوله جندي ولا يكونوا او دوی نسی کلذین لک آغا خلق او تو چور کول سوی و اغوات الکتاب کتاب تورات و انجل و کول سوی من قبل و پخوا دوی غو خلق پر کم جنی کش بو اغوات سو اسو فتال و جدس و علیهم پردی الامد و زمانه تورات چې ورکول سوی دی څو مرخه د عمل په کاول کاغه مسلمانان گای گای دا کمزوري خلق سته یو څو ورځ خورا دګ دین کیج ما دي تراش دی پرسته بره کار مونږ سره پریږدي ته پوزج بابا بستا کال مو کی دا غسار بمرات لما شام بمرات لمز بم کاو ته جو اس پیدا چی شرا وز بره خپل کار وای ور کوا ما دا بزرگی ډیری وکړه دی دا بزرگی دا معنا بو چې ما یو لمز وکي ما شام به خدای پاک یو بستا پیسې را و غرزي دا غره کمیه لکه دا وظیفه پښتنه کی ته پلان وظیفه ما تراوشه دنیا کاروبار به سمسی دا وظیفه چې د عقیدې پر بنیاټ ته واخد دنیا کار الله تعالی در سمي چې تا فقط دغه نقدر زیر عورت ګرځول دي چې کار سم سره نه وظیفه کنه بشي که واخ ولا نه کوي داغه د پاره الله نور کینو خاله په ژړه خبر دی نو دلته ام دغه رقم الله فاکر ته وای شو لا یکونو دغه مؤمنان نو نشي د تصدیق لري اقرار لري خو خشوع عاجزی نه کوي الله وی چې هغه چم په ولس له کتاب ده چې مال تورات او انجیل ورکه ولس بره پر وغه مې ده چې پر وغه مې ده بره ګناه او تملا وتر هغه ګناه کې عمر چې تیر کې تباس ولا برباد شو نو خاله وی تسب معي د قران سره هغه رقم چې شاو لري وګرځوي بره په زمانه در باندې ورده شي در باندې وبغه میږي بره هغه د يهودو د نصاره او پر کم باندې سي ولا يكونوا او دې جنکیج کله دین لك اغه خلق او تو چوغوتور کول سو الکتاب کتاب د کتاب مراد تورات او انجیل او زبور دي من قبل په خواته غوتور کول سو فتال بره وردس علیهم پر دی الامد و زمانه دا زمانه د جن پر وردس چې دا بدر څو وخت زکوب عمر به په دغه کې کیر شو فقست نو کلکس ول قلوبهم زرون دې بره زړه د ډبریس سبحانه چې پر وغمدل برای زړه کلکس الته د ګناه او اثر پر ولویدي. وکثیر منهم فاسقون وکثیر بیخی ډیر منهم د دې څخه فاسقون فاسقان ډیر لږ خلک په دې کې دا صفات اسول چې فاسقان نه و توبه یې الله تعالی ته کړلې او په خپل هغه تورات او انجیل پر ازلو پر هغه جن باندې روان الله اکثره دغه رقم څه د کومه ځای ور پیښ اسوه خو خشوع یې نه درلود د ګناه یې کول زمانه پر اوږده سوله دغه سي زړه یې باره سخت شو. نو د مؤمنانو ته وایي چې دوی باید دغه رقم نسي. بیرته اوس بله مسله ږدي هغه دا ږدي چې الله تعالی وایي دغه د قیامت په باره کې چې دی شک و شبهه مه کوئ. قیامت ته یې رابولي څنګه ورته وایي؟ وایي اعلمو تسفوسی ان الله چې بې شک الله عز وجل یحیی راژوندي کوي الارض مځکه بعد موتها ورسته تر مرګ ددي. ته د قیامت په باره کې ولي چې پولیس سره اکی چیر دی ملا صاحب خطابه چې ټولو ته راځو چیرې دي چې مړ سه مره خو مړ سه څه خلاص اسمه بیا مې څوک راژوندي کوي؟ الله وایي زه نمونه درته ږدم. دغه خو هر کال وینې که نه وینې بلکې هر ورځ موږ ورته سي وینو چې په دا مځکه کې چې وچه مځکه یي چې لږ وکوي ګور راکې به روان شه په کښې کښې شي خو دا د مځکې ژوند دی چې وایي مځکه ژوندۍ سوه بالا دا کوچانو سره انګرد خلک وایي چې بارانونه وسي چې مازې دغسې به راوي مځکه بالا ژوندۍ سو له بالا میږ پر غله کوي ځي هغه علاقه دی ته معلومې چې دلته واښه وسه راغلي د مځکې ژوند وکړي. الله وایي خو دغه د مځکې ژوند ته وینې نو دا مځکه خو هم خاوره ده څنګه یې راژوندۍ کړي؟ الله په دې کښې پخوا دا قوت ولې نه و چې واښه یې راشین کړی وای غنم یې شنه کړي اوس داسې غونه ودرېده تا هم دغسې وله چې راشین کړي بیرته به دې راولي. دغه باره کښې تاسو ولې فکر نه کوئ؟ اعلمو تاسې پوه سئ ان الله چې بې شک الله یحیی راژوندۍ کوي الارض مځکه بعد وروسته موتې تر مرګ ها د دې مړه مځکه یې سپیاره پرته یې دوړې پر ګرځي. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون قد په تحقیق سره بینا الله وایي موږ بیان کړي دي لکم تاسې سره الآیات آیاتونه زموږ آیاتونو څخه مراد یا د قرآن آیاتونه یا دغه علامې په جهان کښې چې سړی قیامت پر زده کوي پر وې پېژني لکه موږ د ستورو غروب دی لمر ولویږي تاریکه سو نو خو دیني عام سو نو خو به یې چې بیا نه وایي دا بله ورځ ولې بېرته راپورته شي خو ته هم دغه رقم یې مازې به غروب وکړي په مځکه به دې خلک چغ کړي مړ به سي په قیامت بېرته راپورته کېږي. دا یو شی چې در سترګو نعام شو دا خو دا نه معنی چې ورک شو خو دا هره ورځ موږ له سترګو څخه ستوري نعام شي سپوږمۍ ورکه سي لمر ورک سي دا بله ورځ بیا د اخوا راپورته شي خو الله دا آیات کښې رقم رقم علامې دي چې ته قیامت پر وپېژني. لعلکم تعقلون لعل شایکم تاسې تعقلون پوه سئ تعقلون تاسې پوه سئ سوج سمج مو کار وکړي چې په دغو شیانو کښې فکر وکړي نو ته د قیامت ولې منکر کېږي چې قیامت نه راځي؟ فسي الله تعالی فرمای ان المصدقین ان بے شک المصدقین دغه خیرات کوونکي خلک دا متصدقین دي هغه تیې په سوات اوښتې ده په کښې کښې مدغمه سوې ده. نو دغه تصدق چې کوي چې موږ لپاره د انفاق بیان هم کوي چې انفاق هم د ایمان د تقاضا ورڅخه ده چې ایمان کامل سي د هغه په تقاضا کې یوه دغه پرته ده چې انفاق کړي مصرف ته مال کړي. نو ان بے شک المصدقین خیرات کوونکي خلک مال بازونکي خلک والمصدقات او مال بازونکي ښځې هغه ښځې سوې هغه نارینه سوله معنا دا انفاق یوازې د نر کار نه دی ښځې هم باید وکړي. نو داسې به نه وي لکه زموږ د پښتنو ښځې ده چې فقط د دې د کالو پیسې دا لري د خیرات پر ځای اګر سره نه لري لکه خیرات چې خامخا پر نارینه پرځي خیرات و زکات دا ګرد احکام دا رقم دي ښځې ته متوجه دي ځکه الله تعالی د تاکید دپاره دوی جلا ذکر کړلې نو مال ښځې په خیرات اموخته کوي چې د کالو خرچه یې ورکوي یو سړی ورکوه چې کوي وخت ملنګ و ښځه راځي مسکینان راځي روپۍ ولسی ورکوه ورلره بله به د دې په طبیعت کښې انفاق راسي بیا یې د خپلو اولادو په طبیعت کښې هم انفاق راځي چې هغه عادي چې به هغه مسکینانو ته یو شی ورکوه نو خاوند یې باید اجازه ورته وکړي چې معنا د خیر و خیرات دپاره داسې خیر و خیرات نه چې د کور ریښې وکاږي د خپل مېړه و د دې د وس مطابق دغسې شی چې زموږ د شانه سره معنا لسی مناسب دي داسې نه چې مناسب لسی سلی ورلرور کړي خپله بره شامه کښي هغه هم اسلام نه خوښوي نو خو به هره المصدقه به یې تصدق کوونکی به یې خیرات به کوي. نو بې شکه مصدقین معنا نارینه خیرات کوونکي والمصدقات او ښځینه خیرات کوونکي واقرض الله واقرض چې دوی قرض ورکړي الله تعالی پاک ته قرض در حسن حسن و شایسته قرض قرض حسن خو بله ورځ تیر شو په هغه درس کښې نو چې دوی شایسته قرض الله له لور ورکړي چې هغه د اخلاص د نیت په کښې کې د الله تعالی رضا په کښې کې مطلب وي په خلوص د نیت باندې ورکوي نو دوی اقراض کړي معنا قرض یې ورکړي وه الله تعالی ته قرض حسن الله ته قرض حسن دغه خیراتونه او زکاتونه ګرد قرض حسن دي موږ خو قرض حسن دا بل بولو یو خلک یو چا څه پور واخلي برای قرض حسن یې راغلي وسوتات قرض حسن خو الله تور کول کیږي چې پر دې دنیا یې بدله د الله تعالی څخه نه غوښته کیږي په آخرت کې بیا ځنه غوښته کیږي نو دغه خلکو چې د تصدق کړی دی علاوه یو اقرض دوه دغه تصدق بیان کړي چې تصدق کړی څنګه تصدق کړی او اقرض دوه قرض کړی الله تعالی ته قرضا حسنا شایسته قرض نو دا کسان څه پکیږي خبره دغه دی یغضعفو لدیریج لهم دیلر سونا ډیری رغبل راز ما د حدیث مثال تر توه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مؤمن چې په اخلاص یې واخو ما ورل ورک الله دغه دغه خرما دغه صفانی لکه یو سړی چې خپل د اس بهان پاندې بره چې پر ورځ قیامت ته وګړي لکه د حدود نه غری طيب الا پاک دون خیرات خما نو کوي الا خو غستا یو د نه خرما چې ما پالله تربیه مې ورل کول کله کاپس چې سړی چاغی دغه وز دون چاغه سوي درو دلته تزاوع ته دغه خو یو ورو ته او ساو چند کی لا نور مرکی یغدا عفور ذات یې لهم د پاره د دغه قرض حسن ولهم دیلره اجر ثواب دی کریم عزت مندی ته خورا د عزت ثواب ورل کول کیږي اجر کریم چې هم مزدوری او ثواب دی هم کریم عزت مندی لکمال چې چاو چاته ډوډۍ ژګه نو خدای دې انفاق خوته کیا دی ډوډۍ ورته ژګه مګر خدای مې چر دی ډوډۍ ورغه ورځې په دازګر کې په وله خدای کریم نه دی عزت نه دی هغه ډوډۍ ماته ته وځي دا رقم وړ ورځې دا عرب یو بلک شنیا مې وله دا دغه مش کې شنیا چې دا شیان رانی سي دغه پلاستیک نه دی په پر رقم شیان ایو وروري ارڅوک چې وزنی غوښته له دا برادر سي ورغه ورځول خدای دا واخ سندات کښنیانو سره جنجال هغه بیرته وروغ زول جمله نه زما در وسه په یاده په مدینه شریف کې چې تعال ته ګل ان ما یترحو الی الکلاب والله الا اقول ول په خدای کې اخر مده خسرې سپیته ډوډۍ ورغړې ته ماته وجه راو ورزاو درک ما ته د جمله شخوان راکی منه خو راکول بده په عزت به جرا کوله ته لیدا ماته په درد راو ورزول برل ته شی خل وس پیته ورغړې زو خسپینه بیرته ورغړول ورته شی ورز نه کو نو اجر کریم دا غدی علاوه ده د پر اجر او ثواب دی کریم عزت من والذين آمنوا بالله ورسله والذين أخلق آمنوا جو إيمان رودي بالله بر الله عز وجل ورسله أو بر رسولان ذا الله جمدا ولا قريب مفرد نيجي ورسوله وي ورسله بر طول رسولان ذا الله إيمان رودي لك وسمج مؤمنان شيء بر طول النبي عن سمج إيمان ديو لك سجل وزر زيادة كاب أولئك ندغ خسان تجهم دي الصديقون تغرشتني تر نبوت روس د صدیقیت درجه ده نو دغه کسان ته الله تعالی د صدیق درجه ورنه ورکړي خپل د ابو بکر صدیق رضی الله عنه نوم یې صدیق کو لقب یې صدیق ورنه ورکړي دا رقم چې په دغه بار مشهور سو یې جدین نو دغه کسان صدیقین جریشتونی دي او شهدا او عند ربهم او دغه کسان چې شهدا او شهیدان دي عند ربهم په نزد رب ده په صورت یې ساکی غالبا مروه چې په ورځ د قیامت باندې دغه نبیان چې الله تعالی یو درې برابر وي تاسو د خپل قوم ته جنو بیان کړی چې د اکثر مشرکان او کافران رااله هغه به یا له ولې موږ ورته بیان کړی خلکو ته براله پاک نو چې جنې درته بیان کړی ولې خبره نه منل هغه موږ ته خلا کې اس نذیر راغلی موږ څوک نه دی لیدلې دا کی وای بر نبی علیه الصلاه الله عز وجل ودغه نبیان علیه الصلاه والسلام تو وای براوی خدای دې منکر دې نه منی شاهد لري براوی وو شاهد ست د نبی علیه الصلاه امت بره د نبی علیه الصلاه امت راو غاړي الله تعالی بر دغه نبیان و دې ته جن رسول وي کنه ورسول دي وای الله به شک ورسول وي نو دغه خلق د نور امتونه براوی بر د شهیدی خپرمانه کبلیج زدر د او وزره کاله مخ کی ترسم درې زره کاله مخ کی ترسم شایګه خو هغه د سړی په مسله کې حاضر دی چې کار دی څوک دی چې پر ماشه یاد کی د کله وو مثال سمور دی دلیل نو چې نه میلی دلیل دی ته څنګه شایګه یاد کی چې وو مثال سلام دی ته جن ورسول نو الله تعالی د نبی رسول الله امت پښتنه وکي چې دا خو شته درته وایي ته څنګه شایګه پر ادا کوي ته خو نه دی دلیل نو امت ته نبی علی سلام ورته وایي چ ما کدی ندی لیدل زما رسول ما ته وجز ما رسول چې اره خبره کړی زما پر ایمان زما رسول درواغ نه وای الله عز وجل وای نبی علی السلام ته تهدید ویل غوی و ما ودي دې خبر کړو نو دا دی نبی علی السلام پر خلکو شاهد سو دا خلک دا امت یا د امت نبی علی پر نور خلکو شاهدان سو الله دغه مؤمنان دی برای دی بد الله په وړاندې شاهد ادا کی د ته بالا اجر کریم عمر لره ورکی او دی به شاهد ام سنو اولئک دغه کسان د مؤمنان چې ایمان پر ټول رسولانو لري هم دی صدیقین رښتونی دي د صدیقیت په درجه کې دي او شهدا او دی شاهدان دي عند رب په نزد رب پر چا شاهدان پر نور امتو پر نور رسولانو شاهدي او کیچ د دین واغته رسولي نو الله برغه خلق چې منکران او درځ جوړ واچ فسالو الہم دی له اجرهم ثواب د دی الله تعالی او دی ته ثواب لرور کی و نورهم نور د دی الله غ نور بیا د ذکر کی چې دی ته الله اجر کی غ نور ورناور لرور کی پر پولیس رات باندې پاته په پای کې مال د مؤمن په مقابله کې بیا کافر ذکر کیږي، بلکې د منافق په مقابله کې الته ذکر کچیری سپیاجی چالو د منافقن په دیانه قبلوم دا دغه د پاره چې خلک په دې پوسی چې منافق او مؤمن او کافر سره جلا دي، نو اس کې د منافق تم جلا کافر ذکر کیږي وشه د مؤمن بیا ذکر کیږي جلا دي سوای الله وی والذین او هغه خلک کفرو چې دي کافرن سوي دي وکذبوا او دي تکذیب د رسولانو کړی دي نه دي منه او دی تکذیب بی آیاتنا کری و کذب او دی تکذیب کری بی آیاتنا پا آیاتو سر از مشتی دا آیاتون مرون لازل کلو پا ویستا دا انبیاو اولای که داغ خلق اصحاب الجحیم خایندان دا دو رخ دی با دو رخ دلویر نو پا داغ نن پا درس که چو داغ دری دلی گوای که وچه رلسو یو دا منافقانو دالو چو منافق چو دی آغا آغا دی پر پولیسرات تری اوزای زی برا پر دبانی تاریکه سی گورا داغ کپیر که ال تا ذکر که دی تا ذکر که دی پولیسرات خبره نکر ذکر نو کپیر پولیسرات تا نه ذکر سر پولیسرات تا چو دی آغا منافق زی آغا ولی زی خو مومنان پر پولیسرات روان دی دی پا دی دنیا که دی مومنان سر گرد واسی دی آلتیم دا دی ماغی سی دی پا دران لکی با تیر سی آغا چال تی ورزی علاو تالا بلا پان پر ملک پر دبانی د درونا ختم سی بیر ترا وګرځیږي چې بارا وغوت وای و درې ریس خو رونا راکی هغه رونا دلته نه درکول کی بیر ته پولیس رات سات اور سه برشت رونا په پولیس رات راکه ورس تا ته به درکی دی چې ال ترا سات رونا نه بارونو در رخت ولاړ شي سما په مضمون کې دای سپه دل چې کافر چې دی د هغه په باره کې د پولیس رات ذکر ونه کی ځکه کافر په پولیس رات نه تیریږي د سره وار د واره په در رخت نه نوځي د منافق د پاره پولیس رات ذکر کی چې هغه دوه درې قدم ور سره ځي چې بل پر مرشه مؤمنان ته تخ ود نو کی رونا راکه هغه رونا دلته نه درکول اللہ تعالیٰ خاتمہ پر ایمان واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.